وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. Na tunapoonjesha watu rehma baada ya shida walioipata, utawaona wana vitimbi kuzipangia ishara zetu. Sema, Mwenyezi Mungu ni mwepesi zaidi wa kupanga. Hakika wajumbe wetu wanayaandika mnayoyapanga. Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun waja'ahumul mawju min kulli makan وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Yeye ndiye anayekuendesheni bara na baharini, hata mnapokuwa majahazini na yakawa yanakwenda nao kwa upepo mzuri wa kwa ufurahia, upepo mkali ukawazukia na yakawajia mawimbi kutoka kila upande na wakaona wameshazongwa, basi hapo humomba Mwenyezi Mungu kwa kumsafishia nia. Ukituokoa na haya, bila ya shaka tutakuwa miongoni mwa wanaoshukuru. Falamma anjahum idha hum yabghuna fil ardi bighayri al haqq ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lakini akisha waokoa, mara wanafanya jeuri tena katika nchi bila ya haki. Enyi watu, jeuri zenu zitakudhuruni wenyewe. Hii ni starehe ya maisha ya dunia tu, kisha marejeo yenu ni kwetu, na hapo tutakuambieni mliokuwa mkiatenda. Innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am فَاخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Hakika mfano wa maisha ya dunia ni kama maji tuliyoyateremsha kutoka mbinguni, kisha yakachanganyika na mimea ya ardhi wanaoila watu na wanyama, mpaka ardhi ilipokamilika uzuri wake na ikapambika na wenyewe wakadhani wameshaiweza. Ilifikia amri yetu usiku au mchana, tukaifanya kama iliyofyekwa, kama kwamba haikuwa hapo jana. Namna hivi tunazipambanua ishara zetu kwa watu wanaofikiri. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Na Mwenyezi Mungu anaita kuendea nyumba ya amani, na anamuongoa mtakaye kwenye njia iliyonyoka. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhilla ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wafanyao wema ni wema na zaidi, wala vumbi haitawafunika nyuso zao, wala madhila, au ndiyo watu wa peponi, humo watadumu. Walladhina kasabu sayiati jazau sayiatin bimithliha watarhakuhum dhilla ma lahum minallahi min asimin kaannama ushiyat wujuhuhum qit'an minal layli mublima ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Na wale waliochuma maovu malipo ya uovu ni mfano wake vile vile, na yatawafika madhila. Hawatakuwa na wakuwalinda na Mwenyezi Mungu, nyuso zao kama kwamba zimefunikwa na vipande vya usiku wa giza. Hao ndiyo watu wa motoni, wao humo watadumu. Wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku makanakum antum wa shurakaukum فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. Na siku tutakapo wakusanya wote, kisha tutawaambia walioshirikisha, simameni mahali penu nyinyi na wale mliowafanya washirika. Kisha tutawatenga baina yao, na hao waliowashirikisha watasema, nyinyi hamkuwa mkituabudu sisi. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni shahidi baina yenu na nyinyi, hakika sisi tulikuwa hatuna habari ya ibada yenu. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Huko kila mtu atayajua aliyoyatanguliza, na watarudishwa kwa Mwenyezi Mungu, Mola wao wa haki, na yote waliokuwa wakiyazua yatawapotea. Allahu Akbar, Allah Akbar. La ilaha illa Allah. Katika mitindo ya watu ni kuwa pale tunapowaneemesha baada ya kushapatwa na shida katika nafsi zao au ahali zao, yani watu wao au mali zao, hawamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema anazowaneemesha na kuondolea madhara, bali huyakabili hayo kwa kukakamia katika kuzikadhibisha na kuzikataa ishara za Mwenyezi Mungu. Ewe Mtume, sema hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kukudhilikini na kukuadhibuni upesi upesi, lau kwa hukumu yake tangu hapo kukupeni muhula mpaka siku ya miadi aliyoiweka mwenyewe kwa ilmu yake peke yake. Hakika wajumbe wetu malaika waliowakilishwa juu yenu wanaviandika vitimbi mnavyovipanga, na yeye Mwenyezi Mungu atakuhisabieni na atakulipeni. Mwenyezi Mungu mnayekufuru neema yake,